Dames en heren, er is een, wij hadden gewild om twee liederen te zingen, maar het is, de tweede lied staat toevallig voor gemeentezang, dus we denken dat die gezamenlijk met gemeente gaan zingen. Het is Nyanya Rohani 85. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Namens de familie dank u allen voor uw aanwezigheid. U hebt hier met ons samen willen zijn om mijn vader uitgeleide te doen naar zijn laatste rustplaats. Wij hebben tijdens zijn leven allemaal onze liefde, vriendschap, sympathie en bewondering gegeven. En wij hebben geprobeerd om hem hier in Holland zijn thuis te geven. Maar wij wisten immers allen, zijn hart, zijn thuis ligt op Nieuw-Guinea. Bij zijn geliefde Papoea's. U bent ook ontheemd, net als mijn vader. En het was een gebaar van mijn moeder om u allen straks bij de uitgang, de Papoese vrienden, een foto voor mijn vader, van mijn vader aan u mee te geven. Frère Christianzo Kama stamt uit een Fries schipper. En hun thuishaven was Wieren in het noorden van Friesland. En daarom was het ook de wens van mijn vader om daar begraven te worden, waar hij zou rusten te midden van zijn voorgeslacht. En dat gebeurt aan het einde van deze dag. Het wordt dan de laatste reis van een schip dat in de afgelopen 81 jaar zijn bestemming wist en voer op het kompas van zijn geloof. En wij, de achterblijvenden, ik las eens, wanneer een schip achter de horizon verdwijnt, is het niet weg. We zien het alleen niet meer. En daarom, wij zullen weer het Christian vallen, steeds weer tegenkomen. De sporen die hij achterliet in de grote en kleine werken die hij heeft gedaan in zijn lange leven. En waarover in deze lied al uitvoerig gesproken. Overeenkomstig het geloof waarin mijn vader leefde en werkte, wil ik eindigen met een gedicht van Walt Whitman. Nu laat gij weer uw dienstknecht op zijn benen en uw belofte naar u heen gaan. Over mijn pijnend lichaam daalt uw vrede. Ik ben verlost. God heeft mij wel gedaan. Laten wij nu tenslotte samen zingen ons slotlied naar believen in het Indonesisch of in het Nederlands. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind. Staande haar. Ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. Genade zij u en vrede van onze Heer Jezus Christus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Amen. Thank you. En graag ook denken aan de zendingsbussen die op verschillende plaatsen achter en hier en in de consistorie gereed staan. En als iedereen die heeft gecondoleerd, ginds door de consistorie naar buiten wil gaan voor de roulatie.